Kora Jackowska. W tym roku laureatów jubileuszowych 25. Mateuszy Trójki, jedynej takiej nagrody muzycznej na świecie, poznamy 23 października. Zapraszamy na uroczystą galę, której sednem jest muzyka w wykonaniu laureatów. Kto zatem wystąpi? Wszystko wyjaśni się we wtorek po 19. Zapraszamy na transmisję prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Orbit i duet Astral TV. Fragment płyty Crystal Shores to ich debiut dla wytwórni El Paraiso Records. To doskonała duńska wytwórnia zajmująca się przede wszystkim muzyką rockową w jej najbardziej psychodelicznej odmianie. Warto zwrócić uwagę również na przepiękną stronę wizualną katalogu wytwórni El Paraiso. Tutaj każdy album jest dopieszczony również pod tym względem. I choć muzyka w katalogu El Paraiso Records jest relatywnie zróżnicowana, to oprawa graficzna albumów z tego katalogu natychmiast wskazuje na to, z jakiej wytwórni pochodzą. Jeszcze dwa fragmenty albumu Crystal Shores. W tej chwili to duet Astral TV, tym razem w utworze Sun Flares. Surveillance i ponownie duet Astral TV, album Crystal Shores wydany przez duńską wytwórnię El Paraiso Records. A teraz Martin Jenkins, brytyjski muzyk występujący jako Pie Corner Audio. Jego muzyka to mieszanka miłości do kwasowej lub kwaśnej, jak to woli, elektroniki poniekąd związanej z rave'ową sceną muzyczną lat 90. Jakże bardzo brytyjską, a z drugiej strony z muzyką filmową, której słuchamy dziś przede wszystkim, nawet jeśli to muzyka z filmami związana tylko pośrednio. Muzyki kina gatunkowego również, bo to muzyka, która bardzo często gra jedną z głównych ról w filmach science fiction, w horrorach. Muzyka bardzo często jest niezwykle ważna. Where Things Are Hollow to tytuł płyty, a utwór to Mainframe. Thank you. Lost Ways i ponownie Martin Jenkins, czyli Pie Corner Audio. To już wydany w roku 2016 album Stasis, na którym rytmy taneczne, przywołujące na myśl przede wszystkim muzykę Acid House, mieszają się z muzyką ilustracyjną. Martin Jenkins związany przede wszystkim z wytwórnią Ghostbox, której słuchaliśmy już niejednokrotnie w naszych spotkaniach w audycji Afterparty i pewnie wkrótce do niej wrócimy. Kolejny fragment albumu Stasis to Pie Corner Audio w utworze A Chance. Thank you. At the Heart of Stasis i ponownie Martin Jenkins, czyli Pie Corner Audio. A teraz z Wysp Brytyjskich przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Joseph Burke, mieszkaniec Nowego Jorku, pochodzący z Chicago. Występuje jako obfask. Jego muzyka to przede wszystkim dźwięki, które doskonale znamy z muzyki syntezatorowej lat 70. i 80. To z jednej strony, a z drugiej muzyka elektroniczna lat 90. z Wysp Brytyjskich. Przede wszystkim twórczość takich projektów jak Otaker czy Boards of Canada. Jak dotychczas największym sukcesem Josepha Burke'a jest muzyka do gry wideo zatytułowanej Monument Valley. Na tej ścieżce dźwiękowej znalazły się utwory, które jako obfusk skomponował na nieco starszy album Midnight Dome. W grze Monument Valley usłyszymy nieco odświeżone wersje tych utworów. Na początek Amateur Cartography. Thank you. Inverted Island i ponownie Joseph Berg, czyli Op Fusk, albo Midnight Dome, choć to muzyka, którą usłyszymy również na ścieżce dźwiękowej do gry Monument Valley. Gra, choć została stworzona przez niewielkie studio zajmujące się produkcją gier, cieszy się dużą popularnością i uznaniem, kilka nagród nie tylko branżowych na koncie producentów gry Monument Valley, co zaowocowało również produkcją części drugiej. Ale nie o grze mieliśmy rozmawiać, tylko o muzyce. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania raz jeszcze Joseph Berg, występujący jako Op Fusk, albo Midnight Dome, tym razem w utworze Hologram Grip. Dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.